Kapitola. Ethel Elizabeth Geová vzala ze svého psacího stolu několik složek spisů, označených razítky tajné a přísně tajné, zalepila je do obálky s hlavičkou admirality, dala si ji pod paži, nasadila si klobouk a šla. Vrátný ji znal, ani ho nenapadlo zeptat se, co to nese. Miss Geová jde ulicemi, nastoupí do busu, pak zazvoní u dveří s vizitkou Harry Houghton. Houghton je tlučhuba a milenec obstarožní slečny Geové. A v tomhle případě také společník. Prohlédne kořist, něco odloží stranou na pozdější dodání, zbytek zabalí a převáže provázkem. Tak pojď, jedeme. Je mimořádně studený leden, ani vlaky nejedou, jak by měly, a tak přijede Houghton se slečnou Geovou do Londýna až ke 15:00, ale přece jen ještě včas. V 16:30 jsou u nádraží Waterloo. Pár minut poté před divadlem Old Vic. Potkají známého. Na tváři Miss Geové trochu nervózní, vynucený úsměv. Těsně za nimi jde neznámý muž. Pak přidá do kroku, předběhne je, kývne někam do tlačenice, už stojí před nimi. Jsem úředník kriminální policie. Zatýkám vás jménem zákona. Vše, co od této chvíle řeknete, může být použito proti vám. Dosud neznámý muž v šedivém klobouku je superintendant George Smith ze zvláštního oddělení Scotland Yardu, ostatních 6 či 7 mužů, kteří se vynořili z tlačenice a obstoupili zatčené, jsou jeho asistenti. Superintendant Smith udělal báječný tah, podařilo se mu zatknout Gordona Lonsdale a ve chvíli, kdy mu slečna Geová s Houghtonem přinesla kompromitující materiál. Ale neméně dobrý tah se mu povedl druhého dne. Vyslechl v budově Scotland Yardu zatčené, objednal si vůz a udal řidiči adresu. Jeli do Ruislipu, vilové čtvrti na okraji Londýna. Ulice se jmenovala Cranley Drive, domek byl hezký, typický pro malou anglickou rodinu se slušným příjmem. Jsem ze Scotland Yardu a chtěl bych s vámi mluvit, řekl panu Krogerovi, který mu přišel otevřít. Pak ho požádal, aby zavolal svoji manželku Helenu. Oba starší manželé měli novozélandské cestovní pasy a bylo o nich známo, že se zabývají koupí a prodejem antikvárních knih, zejména vzácných tisků. Nebylo ale známo, že jsou už od podzimu minulého roku pod stálým dohledem pečlivě vycvičených pánů. Britská policie neměla snadnou práci. Hezky dlouho jí trvalo, než rozluštila, kdo vlastně jsou ti antikváři z Ruislipu, a vyšetřující soudce si musel počkat ještě déle, než se podařilo superintendantovi Smithovi rozluštit některé zamotané souvislosti případu Gordona Lonsdalea, rezidenta sovětské rozvědky ve Velké Británii. Soudce Parker vyslovil v jednací síni číslo 1 v Old Bailey 23. března 1961 tvrdé tresty. Nejdelší, 25-letý, dostal Gordon Lonsdale, nejkratší, 15-letý, Miss Geová. Proces vzbudil senzaci a měl ještě další, nečekaný ohlas. Americká FBI vystopovala jisté souvislosti s případem plukovníka Abela. Tak se znovu objevil na stole šéfa protišpionážního oddělení Abelův spis a znovu se rozvířila hladina kolem už vyřízeného a uzavřeného případu. Když prohledávali agenti FBI před lety Abelův pokoj v hotelu Latham, kde bydlel jako Martin Collins, našli mezi jinými písemnostmi také dvě fotografie. Na jedné byl muž a vzadu napsané jméno Morris, na druhé žena a jméno Shirley. Obě fotografie byly spojeny gumičkou s balíčkem, v němž bylo $5000 v hotovosti. Agenti FBI správně usoudili, že jde o Abelovy spolupracovníky a podle dost vysoké částky, kterou pro ně připravil, zřejmě o významné. Zcela nevysvětlitelné bylo, že mistr tajné služby, jakým byl plukovník Abel, udělá tak školáckou chybu, schová si do zásuvky portréty svých spolupracovníků. Jenže ty fotografie nebyly FBI stejně nic platné. Přestože je rozeslali na všechny policejní revíry, nepodařilo se identifikovat muže a ženu, kteří měli dostat $5000. Plukovník Abel mlčel a vyšetřující věděli už ze zkušenosti, že nepromluví, i kdyby ho mučili. Tenkrát zmizela nadějná stopa v neznámu, dnes se objevila. Během procesu s Gordonem Lonsdalem a po vyslovení rozsudků otiskly skoro všechny velké listy portréty odsouzených. Na titulních stranách amerických novin se objevily dvě dosud neznámé tváře. Morris a Leona Cohenovi, kteří žili ve Velké Británii jako antikváři Krogerovi, byli odsouzeni k 20-letému žaláři za špionáž. A byli to ti dva z Abelovy zásuvky. Na poradách vedení FBI se znovu začalo hovořit o zpravodajské síti plukovníka Abela. Teď už bylo zřejmé, že nepůsobil jen ve Spojených státech, ale že měl co mluvit i do akcí ve Velké Británii. Jak se později prokázalo, sešel se tam také s některými svými spolupracovníky. Ale plukovník Abel byl odsouzen a FBI neměl možnost obnovit proces nebo doplnit žalobu a ani to nehodlal udělat. I když vyšly najevo nové a závažné okolnosti o činnosti sovětské rozvědky, nemělo smysl vršit důkazy o činnosti muže, který stejně už seděl ve věznici v Atlantě. Nové okolnosti ale mohly posloužit FBI k dosažení jiného plánovaného cíle. Vedoucí této instituce si to aspoň mysleli. A tak se ještě jednou, a tentokrát už opravdu naposledy, vypravili agenti FBI za plukovníkem Abelem do věznice v Atlantě a pokusili se o nátlak. Americká zpravodajská služba nestála o nic víc než o Abelovu spolupráci. K dosažení kýženého cíle vystřídali všechny myslitelné metody. Jednou lákali a slibovali, pak zase vyhrožovali. Stále bezvýsledně. Teď ale měli v ruce nový trumf, případ manželů Krogerových. A protože znali Abelův smysl pro fair play a tušili, že by nebyl schopen nechat své spolupracovníky v nouzi, kdyby měl možnost pomoci jim, vsadili ještě na tuto kartu. Akce až příliš nápadně připomínala morální vydírání. Mimochodem, zase jednou mne navštívili páni od FBI, psal později plukovník Abel. Šlo o jisté informace a aby je ze mne dostali, použili k tomu obou pák, které jim nahrál do ruky londýnský proces s Gordonem Lonsdalem, poznámka v pán B. i žádost mé manželky o propuštění. Naznačili mi, že by moje případná tvrdohlavost mohla celé záležitosti jen uškodit. Jistě nemusím zdůrazňovat, že jsem jejich návrhy odmítl. Ale v souvislosti s londýnským procesem jsem přece jen vypovídal. Řekli mi totiž, že chtějí postavit před soud jisté lidi a chtěli, abych jim řekl, co si o nich myslím a případně jim svou výpovědí pomohl. Odpověděl jsem, že velice pochybuji, že by je mohli postavit před soud. Není proč. Kdyby se to ale přece jen stalo, pak se rád sejdu s jejich obhájci a dohovořím se s nimi o tom, jak bych jim mohl pomoci. Americká zpravodajská služba doufala do poslední chvíle, že plukovník Abel ve vězení změkne a promluví. Měsíce ale ubíhaly, nic se nezměnilo a agenti FBI byli stále nervóznější. Když pak proběhlo americkým tiskem několikrát za sebou volání po výměně Powers, Abel, cítili, že jim utíká poslední příležitost mezi prsty. Vypravili se urychleně do Atlanty, připraveni na poslední utkání a vyzbrojeni zcela novými argumenty, ale plukovník Abel vydržel i poslední minuty před závěrečným gongem. Na sklonku roku 1960 zvolili Američané Johna Fitzgeralda Kennedyho prezidentem Spojených států. Koncem ledna nastoupil do úřadu. 4 dny poté konstatoval na tiskové konferenci, že s potěšením vítá dobrou vůli představitelů Sovětského svazu k mírové spolupráci. Z Moskvy mu totiž poslali k jeho prezidentským křtinám užitečný dar. Sovětské úřady propustili na svobodu kapitána leteckých sil Freemana D. Olmsteda a Johna R. Mckoneho, piloty amerického vojenského výzvědného letadla typu ISP-47, které sestřelila sovětská protivzdušná obrana 1. července 1960, tedy jen 2 měsíce po incidentu s Powersem. Bylo to přátelské gesto, naznačovalo, že je připravena půda pro politické dorozumění, anebo alespoň projednání o něm. Dalo se rovněž předpokládat, že se rodí vhodná atmosféra pro zahájení rozhovorů o výměně. Všeobecně se vědělo, že vysoká americká místa velice stojí o Powersovo propuštění. Zatím se čekalo na příležitost. Teď se objevila. Hned začátkem roku 1962 povolali Abelova obhájce Donovana do Washingtonu na poradu na nejvyšší úrovni. Dověděl se tam obsah oficiálního rozhodnutí, výměna Powerse za Abela je žádoucí v zájmu Spojených států. To byla nejen významná změna v programu, ale rovněž argument, s nímž se dalo něco začít. Ale washingtonské úřady šly ještě dál. Mluvčí ministerstva sdělil advokátu Donovanovi, že by příslušná místa neměla námitek proti jeho cestě do východního Berlína. Byl to vlastně jen diplomaticky vlídně formulovaný rozkaz, aby se vydal do Evropy, vypravil se do sovětské zóny ve východním Berlíně a vyjednal tam osobně výměnu obou odsouzených. Pro veřejnost však mělo být zachováno zdání, že jde o soukromou iniciativu úspěšného právního zástupce. Ve skutečnosti byl jen figurou na šachovnici. Postrkovali ji agenti americké zpravodajské služby. Ti mu připravovali půdu, ti dávali pozor na každý jeho krok, aby snad nesklouzl z předepsané cesty. Advokát Donovan se vrátil z Washingtonu a poslal Heleně Abelové dopis. Naznačil jí v něm nový směr vývoje událostí, dal jí naději na příznivý průběh případného jednání a napsal jí, že by snad bylo nejlépe, kdyby se ovšem poradili osobně. Přijel by do Berlína. Aby se jednání zbytečně neprotahovalo, navrhuje Donovan rovnou podmínky. Mohli by se sejít 3. února přesně v poledne, protože si není jist, jak se budou tvářit tamnější úřady a protože předpokládá, že dopis nebude číst jen odesílatel a adresát, navrhuje Heleně Abelové, aby mu poslala telegram s blahopřáním SH-čkem té astný nový rok. Bude-li souhlasit s termínem schůzky? Donovan je především zkušený právník, dobře ví, že nemůže vyjednávat s prázdnýma rukama a bez pověření. Oficiální zmocnění mu ale nemohou dát, nemá to přece vypadat jako vládní akce. Tak mu aspoň dají písemné potvrzení Washingtonského ministerstva spravedlnosti, v němž je potvrzena možnost výměny. Sám později označil text tohoto soukromého dopisu za neslaný nemastný. Milý pane Donovane, s odvoláním na naše nedávné rozhovory, týkající se omilostnění vašeho mandanta, dovolujeme si vás ujistit, že nevidíme, z hlediska našeho úřadu, žádné překážky pro kladné vyřízení, dodrží-li druhá strana podmínky, které jste sdělil vaší mandantce dopisem. S přátelským pozdravem Red Gozard, státní zástupce pro věci omilostnění. 25. ledna přinesl advokátu Donovanovi poštovní poslíček telegram s textem Šťastný nový rok. Za 4 dny poté už nastoupil s malým kufříkem do letadla Pan Americanu a 30. ledna přistál v Londýně. Dal se dovést do hotelu Claridge, kde na něj už čekal agent americké zpravodajské služby, vystupující pod jménem White. Informoval ho o podrobném plánu připravené akce, hovořil s ním o opatřeních, zajišťujících bezpečnost jednání. Pak mu předal německé marky a požádal ho, aby po celou akci vyměnil své dobré jméno za krycí. Odevzdal mu dokumenty, vystavené pro pana Denise. Tak se známý americký advokát proměnil v neznámého Američana. Jednání má totiž proběhnout v největší tajnosti. Aby měl dokonalé alibi, roztrušuje Donovan mezi svými londýnskými známými a dokonce i před personálem hotelu nenápadné poznámky, že se chystá s přáteli na pár dní na venkov, už dávno totiž toužil po návštěvě Skotska, teď se mu naskytla příležitost. A aby vůbec nikdo nemohl pochybovat o jeho úmyslech, posílá své manželce Mary přes hotelovou centrálu telegram, v němž jí oznamuje, že si jede na pár dní odpočinout na venkov. To, co ho čeká, se ale sotva dá nazvat odpočinkem. Americká zpravodajská služba připravuje setkání ve východním Berlíně po vzoru dobrodružných filmů z divokého západu. Abelův advokát ráno zbalí kufry jako Donovan, ale už jako Mr. Dennis usedne do vozu, který na něj čeká před hotelem. Za volantem sedí agent White. Rychlá jízda spícím městem je ještě spíš noc než ráno. White na okamžik zastaví na náměstí Connaught Square, do vozu přistupuje agentka britské výzvědné služby. Ta je bude doprovázet na cestě na letiště, vzdálené z města dobré 2 hodiny rychlé jízdy. Je to vojenské letiště. Agent White brzdí před závorou, ale ta se neotvírá, proto musí zastavit. Dívka vystupuje. Vyjednává s vojákem. Nemohou se domluvit. Ale to se už ve dveřích strážního baráku objevuje starší muž v obligátním tmavém svrchníku s buřinkou na hlavě, ledabyle pozdraví, usedne do vozu vedle pana Denise, prohodí cosi o počasí, ale vlepí na příslušné místo Donovanova cestovního pasu úřední razítko, potvrzující výjezd z území Velké Británie. Pak mlčky smekne, vystoupí a odchází do budovy velitelství. Donovan se podívá do pasu a zjistí, že pan Dennis může opustit ostrov. pak nastoupí do připraveného amerického letadla. V první řadě agent White, pak ještě jiný s rovněž nic neříkajícím jménem Bob a ještě další muži se starají o každý krok advokáta Donovana na berlínském dláždění. Jemu je jasné, že nejde jenom o zajištění bezpečnosti. Akce má proběhnout naprosto tajně a tak chtějí být šéfové ve Washingtonu informováni o každé maličkosti při jejím průběhu, a to nejen z úst či řádek advokáta Donovana. Vrchní dozor nad operací svěřili generálu Clayovi, který by měl, nebo mohl v případě potřeby, rozhodnout v detailech. Jinak patří konečné slovo Washingtonu. Program. Advokát Donovan se má podle předběžně sjednaného plánu setkat nejen s paní Helenou Abelovou a její dcerou, ale také se zástupcem sovětské strany ve východním Berlíně a správním zástupcem Abelovy rodiny Voglem. Jednání neprobíhá hladce. Na obou stranách se hodně chodí kolem horké kaše. Snad jeden druhého podezírá z postranních úmyslů, i když je to v daných podmínkách malicherné podezření. Donovan předloží svůj málo říkající dopis washingtonského ministerstva spravedlnosti, jeho kolega v povolání Vogel vytáhne z aktovky podobný, podepsaný generálním prokurátorem NDR. V textu je ale vyřešena technická část problému, úřady Německé demokratické republiky, na jejímž území má dojít k dohodě a také k výměně vězňů, nebudou bránit ani jedné ani druhé straně v provedení akce. Desítky dlouhých dní čekal na to zavolání, teď se konečně dočkal. Abel, vezměte si všechny věci sebou. Poslední kroky ve vězeňském hábitu, poslední klapání podpatků po dlážděné chodbě, v níž je o pár stupňů chladněji než všude jinde, zvonění bachařových klíčů, pak plné slunce vězeňského dvora. Plukovník Abel se zhluboka nadechne. Teď je skutečně rozčilen, ale snaží se, aby to na něm nebylo znát. Usedne do vozu a jede s ozbrojeným doprovodem na letiště. Příští noc přespí ve vězení Fort Dix ve státě New Jersey. Už ví, že je na cestě domů. Prezident Kennedy podepsal prominutí zbytku trestu. Vstoupí v platnost ve chvíli, kdy Powers podá ruku svým kolegům v americké okupační zóně. Pilot špionážního letadla U-2 už také oblékl ve vladimírském vězení civilní šaty, už vzal do ruky kabelu se svým majetkem, už počítá, že se jen dvakrát vyspí a bude volný. V pátek 9. února vystoupil plukovník Abel z letadla na západu berlínském letišti a odjel, stále ještě s ozbrojeným doprovodem, do amerických kasáren. Ubytovali ho ve vězeňském objektu, z něhož pro tu noc vystěhovali všechny delikventy. Přespal v podzemní cele. Její jediné zamřížované okno a jediné pancéřované dveře hlídalo bůhví kolik vojenských policistů až po zuby ozbrojených. Donovan, Vogel a zástupce sovětské strany se dohodli na místě výměny i na přesném programu ceremoniálu. Místo děje Glienicker-Brudské, oddělující sovětskou a americkou okupační zónu. Čas, sobota, 10. února 1962 v 8 hodin 20. Přítomní, plukovník Abel a major Powers, advokáti zúčastněných stran a po dvou úřednících z každého tábora. Jinak ještě kompars v uniformách, co nejméně nahodilých zvědavců a žádný novinář. Je studené ráno. Mrzne. Vyjasnilo se. V ulicích kolem mostu je na západoněmecké straně plno amerických vojenských policistů. V 8.15 přijíždí plukovník Abel s objemnou kabelou a ozbrojeným doprovodem. Utvoří se hlouček. Advokát Donovan je v jeho středu. Abel stojí stranou. Přesně 20 minut po 8 se dívá pár mužů na cestu doprostřed mostu. Pomalým, pohřebním krokem kráčejí k čáře, která dělí západ a východ. Plukovník Abel není ještě mezi nimi. Čeká na předmostí se svou tělesnou stráží. Teprve když se předsunutá hlídka s Donovanem v čele přesvědčí, že je také na druhé straně všechno v pořádku, že tam už čeká, rovněž s objemnou kabelou a dvěma ozbrojenými strážci Gary Powers, zvedne Donovan paži a kývne na Abela, že může jít. Zastavil se u svého obhájce, stiskli si ruce jako přátelé, kteří se loučí. Pak všichni stojí, jen Abel jde a Powers jde. Pochodují proti sobě, jako by vážili každý krok. Nespěchají, ačkoliv by se každý z nich chtěl rozběhnout. Kráčejí důstojně, zamyšleně, když se míjejí, nepohlednou jeden na druhého. Jeden míří na svou stranu a druhý jde také na tu svou. Je 9:15.